wax bismillah mu ne ñu ngi sant yàlla bu baax ci teewaay bi mu ne di ñaan yàlla mu defal ñu ci yokkute ak barke mu ne te ñu yàgg ko teewee ci gën jaarafeti teewin mu ne bis bi nag yàgg nañ ko taxawal lañ ca bëggoon démb rek lañ ci bëgg tey mu ne lañ ca bëggoon démb rek lañ ci bëgg tey kon di góorgóorlu mu ne kon nag ñu góorgóorlu lépp nuñ ko daan defee rek de lépp nuñ ko daan defee rek mu yokku mu yokku te bañ a wàññeeku loolu mooy suñu càkkuteef mu ne loolu mooy suñu càkkuteef mu ne wax ji nag mooy ñu njëkk a wax ni ñu ko waxee rek noonu la demee bis bii tey mu ne bis bii tey ak ànd gi ñu ànd Cheikh Moussa ak ànd gi ñu ànd ak Cheikh Moussa buñ ko liggéeyee ci xel ak xam-xam mu ne buñ ko liggéeyee ci xel ak xam-xam dañu war a yëg ne duwul tey mu ne dañu war a yëg ne duwul tey cuun laaj nag laal na ko ci biir waxtaan am sànq mu ne cuun laal na ko ci biir waxtaanam sànq suñu ruux yii mu ne suñu ruux yii ba ñuy ànd ak ruuxu Cheikh Moussa ba ñuy ànd ak ruuxu Cheikh Moussa booba jëmm yi amuñu booba jëmm yi amuñu boobu àdduna amut boo nañ yàlla boole ak moom mu ne booba lañ yàlla booleeg moom yàlla day sàkk mu ne yàlla mu ne yàlla dafay sàkk ngëneelam ngëneelam dénk ko benn jëmm dénk ko benn jëmm ne ko séddaleel ne ko séddaleel bu ko defee nag mboolem ko xam ne àjjuna ca moom mu ne bu ko defee nag mboolem koo xam ne àjjuna ca jëmm joojale jër na ca moom te cër na ca moom foog nga ànd ak moom foog nga ànd ak moom suñu cër ci yàlla mu ne suñu cër ci yàlla ci moom la ko yàlla denc ci moom la ko yàlla denc moo tax kon mënuñoo ñàkk ànd ak moom mu ne kon nag moo tax mënuñoo ñàkk ànd ak moom waaye ñu sant yàlla ci ànd gi mu ne waaye nag ñu sant yàlla ci ànd gi ndax liñ ci yëgee ak liñ ci amee mu ne ndax liñ ci yëgee ak liñ ci amee nit ànd na ak nit nit ànd na ak nit ba sa dund jeex ba sa dund jeex yëgoo ko ca yëgoo ko ca amoo ko amoo ko ca te bépp ànd ci yàlla mu ne te bépp ànd ci yàlla lii ñu yëg ci newul lii ñu yëg su ca newul ànd ga amut solo ànd ga amut solo àdduna rek lay yem àdduna rek lay yem ànd ci yàlla moom mu ne ànd ci yàlla moom ci yàlla àgg ci yàlla rek yëg yàlla rek yëg yàlla rek boo la ànd gi am njëriñ mu ne boobu la ànd gi am njëriñ su àgg ci yàlla amut waaye su àgg ci yàlla amut yëg ci yàlla amut yëg ci yàlla amut ànd ga mën nañ du njëriñ mu ne ànd ga mën nañ wax ne du njëriñ bu bés pénce kon nag ñu sant yàlla mu ne kon nag ñu sant yàlla ci ànd gi ñu ànd ak Cheikh Moussa ci ànd gi ñu ànd ak Cheikh Moussa te ñu xam ne lii ñu def tey mu ne te ñu xam ne lii ñu def tey suñu yokkute ñun suñu yokkute ñun ak suñu barke ak suñu barke ci suñu xam-xam ci suñu xam-xam ak suñu mboolem yëngatu ak suñu mboolem yëngatu ci lii rek la ne ci lii rek la ne ndax kenn ku ne mu ne ndax kenn ku ne boo seetee fi nga jaar ak moom boo seetee fi nga jaar ak moom da nga yëgal sa bopp ne da nga yëgal sa bopp ne yaa ko yoral bor boo ko mënta fay yaa ko yoral bor boo ko mënta fay nag ñëw ba ci barabam mu ne kon nag ñëw ba ci barabam ne ko jërëjëf ne ko jërëjëf loolu lañ ko mën a loolu rek lañ ko mën a loolu mooy suñu tewaay bi mu ne loolu mooy suñu tewaay bi tey te damay wax ne mu ne te dafay wax ne la tax murid yëpp jublu ci Touba la tax murid yëpp jublu ci Touba sëñ Touba rek la de sëñ Touba rek la waaye bëri na tey ku fa jublu. Mu ne waaye bëri na tey ku fa jublu. Yëgoo la fa ne. Yëgoo la fa ne. Te boo demee doo ko fa yëge. Te boo demee doo ko fa yëge. Te waxtu wu ne nag yaa ngi fa jublu. Te waxtu wu ne yaa ngi fay jublu. Di fa def sa alal. Di fa def sa alal. Di fa def sa doole. Di fa def sa doole. Def sa temps. Di fa def sa temps. Te buñ la tàllalee yàlla sax. Te buñ la tàllalee yàlla sax. Nga won ko gannaaw foog ne bokku ci. Nga won ko gannaaw foog ne bokku ci. Ak barab yu bari nag. Ak barab yu bari nag. Waaye barab bii de képp ku jublu ci. Mu ne waaye nag barab bii de képp ku fi jublu. Dafa am looy yëg. Dafa am looy yëg. Am loo jàpp xam. Am loo am. Nga xam ne moo la gënal la nga yëgoon. Moo xam ne moo la gënal la nga amoon. Moo la gënal la nga amoon. Moo la amoon la nga amoon. Moo la gënal la nga amoon yëpp. Ko de kon loolaa tax ñu jublu. Mu ne kon loolaa tax ñu jublu. Kon mu mel ni kon. Mu ne kon mu mel ni kon. Noonu Seydina waxee ko. Noonu ko Seydina waxee. teew nañ ci barab yu bari de. teew nañ ci barab yu bari de. waaye barab bi uti naag barab yooyu la. waaye barab bii uti naag barab yooyu. ñu àndal. mu ne kii ñu àndal. dafa wane lu leer. dafa wane lu leer. joxe lu leer. joxe lu leer. loo xam ne ku ko yëg. loo xam ne ku ko yëg. mën nga waat ne. mën nga waat ne. yaa yor ngëneelal àdduna. yaa yor ngëneelal àdduna. lu àllaaxire. ak bu àllaaxire. loolu nag ku la ko defal. mu ne loolu nag ku la ko defal. war nga yëg ne defal na la. war nga yëg ne defal na la. gën di jëf. gën di jëf. te damay wax ne. mu ne te damay wax ne. taalib benn kàddu rek la am boo xam ne moom lay sàmm. mu ne taalib benn kàddu rek la am moo xam ne moom lay sàmm. keroog bañ ko tàllalee sunu loxo. mu ne keroog bañ ko tàllalee sunu loxo. ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin. ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin. jox nañ la suñu bopp ngir yàlla borom jaam. jox nañ la suñu bopp ngir yàlla borom jaam. nga bañ ko waxee. mu ne keroog bañ ko waxee. dañ jóg solaat sunu dàll. dañ jóg solaat sunu dàll. delluwaat suñu kër yi. delluwaat suñu kër yi. nekk suñu soxla yi. nekk ci suñu soxla yi. di ca dox ak a wax. di ca dox ak a wax. toog ak diir. toog ak diir. mu del si waat ci keppaaram. mu del si waat ci keppaaram. waxtaan ak moom ci yàlla. waxtaan ak moom ci yàlla. delluwaat suñu soxla yi. delluwaat ci suñu soxla yi. kenn mosu fee yàngu. mu ne kenn mosu fee yàngu. maa nga mosu fanaan. maa nga mosu fee fanaan. ba xëy na yëg naa yàlla. ba xëy na yëg naa yàlla. am naa yàlla. am naa yàlla. te mosoo fee yenn mosoo fanaan. te mosoo fee yenn mosoo fee fanaan. jox gi nga ko jox sa bopp. mu ne kon jox gi nga ko jox sa bopp. yaa war a seet ndax dëggu na wala. yaa war a seet ndax dëggu na wala dëggu. ndax jox sa bopp ba nëppi. ndax joxe sa bopp ba nëppi. jëm delluwaat ci say soxla yi. jëm delluwaat ci say soxla yi. nekkaat ci sa bopp. nekkaat ci sa bopp. te moom lam la waxoon. te moom lam la waxoon. ak lam la digoon. ak lam la digoon. defal na la ko ba ñu defal na la. defal na la ko ba nga yëg ne defal na la. war a seetoo loo ko defal. mu ne loolu yow yaa war a seet nag loo ko defal. ku ne xam na ne àgg nañ ci yàlla ba ñu jóg yàlla. mu ne ku ne xam na ne àgg nañ ci yàlla ba yëg yàlla. yendu wuñ ci këram fanaan nañ. yendu wuñ ci këram fanaan nañ. fu seen wala suñu soxla li ñuy xëy. mu ne ci suñu soxla la ñuy xëy. ñu gont. ci la ñuy gont. guddi ak bëccëg. guddi ak bëccëg. te nañ ko jox nañ la suñu bopp. mu ne fi dañ ko waxoon ne jox nañ la suñu bopp. moom jox nañ yàlla ba ñu am nañ. te moom jox nañ yàlla ba ñu ne am nañ yàlla. kon delluwaat nañ suñu bopp. mu ne kon nag delluwaat nañ suñu bopp. dañoo xam ne kon buñ nekkee ay gor. mu ne kon nag war nañ xam ne buñ nekkee ay gor. ñëw ba ci barab bii. ñëw ba ci barab bii. ñu ko jërëjëf. mu ne ko jërëjëf. loolu de wax na ku ne. mu ne loolu day war na ku ne. te loolu rek lañ ko mënal. mu ne te loolu rek lañ ko mënal. dama ne yàlla. mu ne dafay wax ne yàlla. dañ koy jaay. dañ koy jaay. loolu lañ koy waxee. noonu lañ koy waxee. waaye duñ ko jaay. mu ne waaye nag duñ ko jaay. dañ koy maye. dañ koy maye. ndax boo seetee la nga joxe woon. mu ne wax ndax boo seetee la nga joxe woon. ñu jox la yàlla. ñu jox la yàlla. yow wóor na ne la nga joxe ñàkku la ko. mu ne wóor na ne la nga joxe woon ñàkku la ko. te am nga yàlla. te am nga yàlla. te la nga joxe woon sax bi. mu ne te naka la nga joxe woon sax. mën nañ koo ful delluwaat na ko. mën nañ koo ful delluwaat na ko. ndax sa bopp nga joxe woon. ndax sa bopp nga joxe woon. ñu boole laaj téeméeri nit. ñu boole laaj téeméeri nit. kon la nga joxe delloo nañ sa bopp. kon la nga joxe delloo la ca xam-xam nag. tegal la ca xam-xam nag. kon wax dëgg yàlla. mu ne kon wax dëgg yàlla. moo tax nitu yàlla. moo tax nitu yàlla. kenn mënu ko fi. kenn mënu ko fi. waaye ku ragal nag. waaye ku ragal nag. mënoo ànd ak moom. mënoo ànd ak moom. ku nay. ku nay. mënoo ànd ak moom. mënoo ànd ak moom. te dangay jàpp ne. mu ne dangay jàpp ne. waxtu woo joxe sa bopp rek. waxtu woo joxe sa bopp rek. ñàkk nga sa bopp. ñàkk nga sa bopp. waaye ndeke keroog nga gën a am sa bopp. waaye ndeke keroog nga gën a am sa bopp. amin bi gën a rafet nag. mu ne amin bi gën a am rafet ca gën a baaxit nag. ca gën a baaxit nag. ku joxewul sa bopp. mu ne ku joxewul sa bopp. ñàkk nga sa bopp. ñàkk nga sa bopp. àdduna bii. àdduna bii. ak yomal xiyam ba ñu ak yomal xiyam ba ñu dëgg. moo tax nag kon yal nañ yàlla dimbali. mu ne moo tax yal nañ yàlla dimbali. ba ñu yeewu bu baax. ba ñu yeewu bu baax. xam ne yàlla sëriwut ñu. xam ne yàlla sëriwut ñu. ku ñu jege la. ku ñu jege la. du ku ñuy joxañ. du ku ñuy joxañ. du ku naan mu ngi nële. du ku naan mu ngi nële. waaye kenn ku ne boo liggéeyee. mu ne waaye kenn ku ne boo liggéeyee. fa nga wëree yàlla. fa nga wëree yàlla. làmb fa yàlla. làmb fa yàlla. ba daj fa yàlla. ba daj fa yàlla. amee fa yàlla. amee fa yàlla. booy boo jàpp ne yàlla nga foofu. booy boo jàpp ne yàlla nga foofale. damay wax ne boo wëree asamaan ba mu jeex. mu ne damay wax ne boo wëree asamaan ba mu jeex. doo fa fekk ba mu jeex. wër mboolem joxu àdduna ba mu jeex. doo fa fekk benn jëmm bu ñaan yàlla ngi nii. doo fa fekk benn jëmm bu ñaan yàlla ngi nii. pourtant yàlla ngi fi de. te pourtant yàlla ngi fi de. waaye waxtu woo jógee ne maa ngi jëm ci yàlla rek. mu ne waaye waxtu woo jógee ne maa ngi jëm ci yàlla rek. romb nga yàlla. romb nga ko. waaye nag am na fuñ koy fekk. mu ne waaye nag am na fuñ koy fekk. mën koo jëriñoo. mën koo jëriñoo. foofu nag mooy jëmm jii tey. mu ne foofu nag mooy jëmm jii tey. tax ñu romb jëmm yu bari. li tax ñu romb jëmm yu bari. gën ca jëmmam ja. jëm ca jëmmam ja. du jëmm kese de. du jëmm kese de. du sant wade. du sant wade. du askan wade. du askan wade. bu doon sant wa. Mu ne bu doon sant wa. Ñam ko bokkal bari nañ. Ñam ko bokkal bari nañ. Dañ leen a romb. Te dañ leen a romb. Bu doon askan wa. Bu doon askan wa. Ñam ko bokkal bari nañ. Ñam ko bokkal bari nañ. Dañ leen a romb. Te dañ leen a romb. Bu doon jëmm ja. Mu ne bu doon jëmm ja. Lépp am nañ ko. Lépp am nañ ko. Romb nañ ñu bari. Romb nañ ñu bari. Kon lañ demee ca moom. Mu ne kon lañ demee ca moom. Yàlla rek la. Yàlla rek la. Bañ ko dajeeg moom it. Mu ne bañ dajeeg moom it. Gëstu ko. Gëstu ko. Mu won ñu la ca moom. Mu won ñu la ca moom. Yàlla rek lañ sëgg. Yàlla rek lañ sëgg. Moo tax loolu lañ fi jëlee. Mu ne moo tax loolu rek lañ fi jëlee. Kon nag bu ñu neexoon ne yàlla ngoo. Kon nag bu ñu neexoon ne yàlla ngoo. Sunu àdduna ba mu jeex. Sunu àdduna ba mu jeex. Sunu àllaaxira ba mu jeex. Sunu àllaaxira ba mu jeex. Buntu ba ñuy jaar. Buntu ba ñuy jaar. Ba mën ko jëriñoo. Ba mën ko jëriñoo. Jël lu wér. Te jëriñ lu wér. Mën jar la man. Si jëmmañ ji rek la moo nekk. Mën ca nekk feneen. Kon nag ñu sant. Mu ne kon nag ñu sant. Bu baax. Bu baax. Yéen itam ñu ngi leen di sant. Mu ne yéen itam ñu ngi leen di sant. Lii ngeen def. Ndax lii ngeen def. Fedd li kóllare la. Fedd li kóllare la. Te it nii la ko borom bëggee woon. Mu ne te it nii la ko borom bëggee woon. Daan na wax ne. Mu ne daan na wax ne. Woonaa ñëpp. Woonaa ñëpp. Ku xam. Ku xam. Ku xamul. Ku xamul. Sëriñ. Sëriñ. Ak taalibe. Ak taalibe. Ku ma fekk si fii. Mu ne ku ma fekk si fii. Naa la wax loolu dindi. Dinaa la wax loolu dindi. Wan la loo mën di bindi. Wan la loo mën di bindi. Te mu gën la nga nekkoon. Te mu gën la nga nekkoon. Sama loxo ba Touba. Mu ne sama loxo ba Touba. Ba Touba woon. Ba Touba woon. Ba Njaasaan. Ba Njaasaan. Ba Makka. Ba Makka. Ku ma woo ma wuy la. Ku ma woo ma wuy la. Loolu dindi. Wax la loolu dindi. Ku ma fekk si. Ku ma fekk si. Tasaalika. Tasaalika. Kon moom lam nekkoon. Mu ne kon moom lam nekkoon. Daf ko wóolu woon. Daf ko wóolu woon. Ñeme woon ko. Te ñeme woon ko. Lakku tuur yoon. Lakk fi ci woon. Na guddi ci wutoon. Parce que xam ne moo ne ci dëgg. Mu ne parce que xam ne moo ne ci dëgg. Ko defee ne kon ñun tam. Mu ne boo ko defee ñun tam. Ñu góorgóorlu. Ñu góorgóorlu. Xam ne tey ñoo ko fi nekkal. Xam ne tey ñoo ko fi nekkal. Lam bëggoon. Lam bëggoon. Ak fa mu bëggoon yoon yi àgg fa. Ak fa mu bëggoon yoon yi àgg fa. Lam bëggoon yoon yi mel ko. Ak nam bëggoon yoon yi mel ko. Ñu fas yéene ci góorgóorlu. Ñu fas yéene ci góorgóorlu. Fexe ba loolu mu am rek. Fexe ba loolu am rek. Te mooy mu jëm kanam. Te mooy mu jëm kanam. Zahir ak ci baati. Zahir ak ci baati. Kon na yàlla yàlla defal leen. Mu ne kon yàlla yàlla defal leen ko. Kenn ku nekk rek. Kenn ku nekk rek. Jàppal ne daal yaay Cheikh Moussa. Jàppal ne daal yaay Cheikh Moussa. Dawoon ca moom daal. Dawoon ca moom daal. Xam-xam. Di xam-xam. Won na la ko. Won na la ko. Def na ko ci yow. Def na ko ci yow. Ba nga yëg ko. Ba nga yëg ko. Lum la rawee nag. Mu ne lum la rawee nag. Ëpp la pas yëpp rek. Ëpp la pas yëpp rek. Laa dugg rek. Ak gën laa dugg rek. May ak yàlla. Ak xanaa ak may ak yàlla. Ku góorgóor daal. Mu ne waaye ku góorgóor daal. Fa nga jëm fa nga jëm ba nga fa am. Wuti dama fa am. Na ngay wuti dama fa am. Fa dinañ ñu góorgóor bu baax. Mu ne su ko defee ñu góorgóor bu baax. Ñu ñaanal. Mu ngi leen di ñaanal. Yàlla yombalal leen. Yàlla yombalal leen. Lépp lu xam ne yoon wi laaj na. Lépp lu xam ne yoon wi laaj na. Ndax kat yoon wi lim laaj bari na lool. Ndax yoon wi lim laaj bari na lool. Ndax jotaay bii. Mu ne ndax jotaay bii. Fa ngeen jógee sori na lool. Fa ngeen jógee sori na lool. Li leen andi. Li leen andi. Dara la. Dara la. Li leen fii nekkee. Li ngeen fii nekkee. Dara la. Dara la. Kon loolu. Mu ne kon loola. Duut lu yomb. Duut lu yomb. Waaye saa su ne. Mu ne waaye saa su ne. Ñu da ko bàyyi xel. Ñu da ko bàyyi xel. Ndax wóor nañu ne. Mu ne ndax wóor nañu ne. Bés bi dana dellusiwaat. Bés bi dina dellusiwaat. Tey liñ ci bëgg def nii. Mu ne tey liñ ci def nii. Wóor nañu ne. Wóor nañu ne. Buñ ci àggee soxla nañ ko. Buñ ci àggee soxla nañ ko. Kon nag. Mu ne kon nag. Ñu koy bàyyi xel saa su ne. Ñu koy bàyyi xel saa su ne. Suñ ko defee rek mu yomb ñu. Suñ ko defee rek mu yomb ñu. Ci mboolem jotaay yu mel nii yëpp. Ci mboolem jotaay yu mel nii yëpp nag. Dañ yàlla yombalal ñu. Mu ne yàlla yàlla yombalal ñu. Lépp lu bés bi laaj. Lépp lu bés bi laaj. Tey ni ko cun waxee ñu dénk leen dal. Mu ne tey nag ni ko cun waxee ñu dénk leen dal. Dénk leen bennoo. Dénk leen bennoo. Ndax bisu cant la. Mu ne ndax bisu cant la. Kon lépp lu safaan ak cant rek. Mu ne kon lépp lu safaan ak cant rek. Ba xol yi sedd. Nañ fexe ba xol yi sedd. Ñëpp bés. Ba ñëpp bés. Dellu ci jàmm. Dellu ci jàmm. Loolu lañ soxla ci. Mu ne loolu lañ soxla ci ñëpp. Dañu ko yàlla defal. Yàlla nañu ko yàlla defal. Kenn ku ne nangul moromam. Mu ne kenn ku ne nangul moromam. Te ku ne xam ne. Te ku ne xam ne. Da ngay ut. La ngay ut. Man nga ko am ci sa morom. Man nga ko am ci sa morom. Muy ngërëmal yàlla. Doo ko amee feneen. Doo ko amee feneen. Cheikh Moussa. Mu ne parce que Cheikh Moussa. Duhut benn jëm rek bu ñu joxe ne mu nga nële. Duhut benn jëm rek bu ñu joxe ne ma nga nële. Bu dul moom duhut dara. Bu doon moom nga ne bu dul moom rek duhut dara. Duhuñ dara. Mu ne ñi ngay xool ne duhuñ dara. Cheikh Moussa ci seen biir. Cheikh Moussa ci seen biir. Kon koo daje rek jàppale dara. Mu ne kon koo daje rek jàppale ne dara. Normal ko màggal ko. Normal ko màggal ko. Soo ko defee rek. Mu ne soo ko defee rek. Li wut moom dana la yomb. La ngay wut dana la yomb. Waaye su fekkee koo dajal xeeb ko. Mu ne waaye su fekkee koo dajal xeeb ko. Kenn rek nga naw. Kenn rek nga naw. Kenn rek nga def muy dara. Kenn rek nga def muy dara. Boo moytuwul. Mu ne boo moytuwul. La ngay wut doo ko gaaw a am. La ngay wut doo ko gaaw a am. Kon kenn ku ne. Mu ne kon kenn ku ne. La ngay wut sàkk sa morom rek. La ngay wut sàkk ci sa morom. Màggalante. Ñu màggalante. Formalante. Formalante. Dimbalante. Dimbalante. Loolu buñ ko defee rek. Mu ne loolu buñ ko defee rek. Lépp dana rafet. Suñu lépp dana rafet. Suñu li ñuy ut lépp dañ ko am. Suñu li ñuy ut yëpp nañ ko am. Zaire ci baat. Ci Zaire ci baat. Yàlla dimbal leen baax. Yàlla yàlla dimbal leen baax. Taxawu leen tabarkeel. Barke Cheikh Moussa. Arikal. Kon ñu tàllal loxo yi. Kon bu ko defee ñu xam ne kon dañuy soog a tàmbali ndax ginnaaw buñ fi bàyyeekoo war nañu xewlu te it kaamil bi mu ngi ñuy xaar xasaay bi ñu ñuy xaar ci kër yi ak waxtaan yi ziare ngoon bi lépp ñuy xaar. Waaw sant bi nee na bu ci dara taxaw na lépp mat bu dara neen. Kon nag ñëpp nañ def ci biir kër gi lépp ñu yëngatu rek ñun ñëpp ñu soobu ci kenn ku ci nekk def ak war. Kon ñu tàllal la koy sant def na.